ابراهيم او فكم وجه ولي ابراهيم عليه السلام ربي جعل ارب ما وغرب هذا تا بلدن كل امن دامن والا غور دلتے نكرا وريدا هذا بلدن بلدن نكرا وريدا او سور ابراهيم روا روا نال توي هذا البلد سوال سم سورت دے او سوار لسما سپارا آیت گورا آیت دے پنز درشم گیار لسم سپارا سوار لسم سورت دے ویز قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا او پکم وقت جویر ابراہیم علیہ السلام اے رب زما کر دے ھذا البلد آمنا دا کل رامن والا نزل تو وہی ہا غل بلدہ الف لام سرے بلد ذکر کرے دے او نزل تو وہی ہا غا بلد نامنن مطلب دا ابراہیم علیہ السلام دا دعا دو ذلی وقتی دا یو ذلی آگا وقتی وقتی چھ بالکل دا بلد سنام نشان نوا حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت حاجر رضی اللہ عنہ آگا اسی دن کو دیتا مینا سمرا دن من آگا چاہتا آمنا چی مان روڑی مل ہم باللہ باللہ واندی اپورا درستان وی اخیار سرے اگل اشارہ قدر کازیویا العاقلو تدبیر اشارتو اخیار سرے تا اشارہ قدر کازیوی مکی ابراہیم علیہ السلام یہ سوال کرو وقال ومن ذریتی ناللہ لا ینالو اہد الظالمین نحارت ابراہیم علیہ السلام جو اس کلا درد دعا کیا وہ ورد قہلہ اور رزق پر کے اللہ اسی دن کو دیتا منا سمرات نمیونا گہاسلاتنا من یعنی ورد من آمن منہم رزق پر کے اللہ آگا چاہتا چیمان روڑے رہینا باللہ توحید اللہ کو رد رستنائی قال اویل اللہ ومن کفر من لگا اے ابراہیم رزق مسئلہ جدارا اور امامت مسئلہ جدارا امامت ظالمان تن ملاوی گی اور رزق ہر چاہ تا ملاوی گی بلکہ کافر تا ظالمی نہ ملاوی گی قال اویل اللہ ومن کفرا آگا چاہ جی کفر اکر فومتیو ہو قلیلا پس فائدہ بورکم دتا لگا لگا ان دی فائدہ بورکم کچھ دا لگا سمرا دا لگا آگا دیر شیرے پھول لگا ذکا دا چبر تردی جوندہ پوری را بیا بنی لگا پدے بار سرا رہے اتائید گورا سورہ سبا گورا سورہ سبا سلور درشم سورت دے آیت گورا ہندو سلویر وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير نسبت دروك واكسان جوان لنا انذر سيريا موجود خلق لسمي سيد على صلاة ورقلون لنا فكذبوا رسلي فنسبت دروك وعلي انبياء وزماتا فکیف کان نکیر فسرنجو انکار کرزما پا دیواننے ان سرنجی سزانی والا ورکا دو گورا سورہ زخرف گورا سورہ زخرف دری سال ویختم سورت دے آیات گورا دری درشم ولولا ان یکون الناس امتا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله يوك جرن ويدا شبا خلق طولي يوك بهربان لي نخام خاكر دول بهمنجا لمن دفعل آغا چاچ كفر كي فنهربان باشا واندي لبيوتهم دفعل قرون ريچتنا دسفين لرنا وقوري چپلیوانی با خطے دیا ادفار پورنو دی دروازی و سروران او کسونا چپائیوانی و تکیاوالا دی بغروا او نور سربانی ورکلے نور سپنبانی ورکلے و این کل ذالکا او نی آتول لما مساول حیات دنیا مگر فائدہ دیوند دنیا دا آخرستا درستر دفار دپر ادگارو دی نفعو متعو قلیلن مطلب دنیا یا کش بکم دے خراب کم دے مجبور بکم دے حالت اضطراری دے سم التوروہ یا مجبور بکم دے الا عذاب النار عذاب دورتا و بیس المصیر او بس ایک واپس کے دوئے داور و اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل بیان داولی خبریا چی بیت اللہ مرکز توحید دے نشیر بگولی کوئیا او بکم وقت چی پورتا کول ابراہیم علیہ السلام انی آزمی بیت اللہ شریف و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام ورسرو مطلب دا خان کعبہ دین مخی آباد وا باران سر را گردی دلی وا بنیادون او حضرت ابراہیم علیہ السلام پاگ زرو بنیادون باندیا پائے وانی کار شروع پوا و اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام ورسرو ربنا تقبل منا قبول کے منگا مل منگا یتن چی انت سمیع العلیم خاص اور دعا اوپنی اللہ منگا مل قبول کیا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دوارا انبیاء دیا او عمل کئی تو سرد نیت عمل کولونا دیا دعا کئی دی چلا دمون ازمون دا عمل قبول کیا تعلیم دے ما او تالا چال دے اوک موسید قبولیت سوال کودا اللہ نا چلا دا عمل دمون دا قبولم کیا او گورا اللہ عمل دا چان قبلی عمل اللہ چی قبلی دا چان قبلی سورہی سورہ مائدہ گورا اگر گوارما بجگر شوی دیا سورہ مائدہ گورا ویشتمیت وطلو علیہم نبابن آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقين جوغام داغم علیہ السلام پل میں ان کی جگروا دیونا خیرات قبول شاود بلننا نقال اوی القادیل لعبت لنت خامخا وجی مزتا نقال اوی القادیل انما یقینا يتقبل الله من المتقين قبل ای اللہ فرزگارونا عمل دا غیا مطلب دا اللہ فرزگار خلق عمل قبل ای دا فاسقان فاجران دا غی عمل اللہ نا قبل ای مطلب دا زان کی تقوی پیدا کر ربنا ارب منگا وجعلنا مسلمین لکا یا مفسر دا ناغلی کی چوب رہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جوار انبیاء دیا اولو العظم مخلوق دیا او عملم آگا کئی چی اللہ چی خوشا لگے خانہ کعبہ آگئی او بیام سوال کئی یر رور سر رفل عمل او اللہ زمین تا عمل قبول کیا نم اللہ را ہما اتانا خودے را یر پکار را ہڑے را دعا پکار دا اند پار قبولیت دفل عمل ربنا ارزقنا واجعلنا غرمنا مسلمين لك صابرا لهكم تفسير هذا المعنى كي موحدين لك من ينجي بتوحيد خبلا ومن ذريتنا او اولاد مننا هم امتا مسلمتا لك يو طولي تابدار دفع الحكم ومن ذريتنا من اغير اولاده خودی دا من منی بیانی اولی بلکی منی بیانی نده اغا من در پار در تبعید یعنی دا اولاد مننا یو طولي مسلمتا لك تابدار دفع الحكم وارنا وخیمتا مناسکنا طریقی دی عبادت زمونگا یا طریقی دی حج زمونگا یعنی قربانی و تبا لینا مہربانیو کی بمونگا واندی انکا یقینند جی انت التواب الرحیم خاصتے دیر توبہ قبل انکے و رحم کرنکے ربنا و باعث بیہم رسولا بیان دے دوے میں خبری چیدہ پیغمبر دا دعا دخل نکو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نولی نمانی دد پارا ابراہیم علیہ السلام سوال کرو اللہ دائی کی پیغمبر علی کی من ہون دا جن صد دائی دا پورا نئی دا دائینا جنی آگا شن خوڑی رنبی آر آگئی و من ہون دا من لو دے چی دا دائی دا پورا ایا او دا مسیح والا ہونو ربنا رب زمانگا و باز بیہیم علی کی بدائی کی رسولا من ہون یو پیغمبر من ہم دا پورا نہیں دینا وہی شاہ سے تقریر کو شاہ نعت اللہ شاہ بخاری سے وہی چھ اللہ مدرسہ آباد شوا اس دی مدرسی لد مدرس ضرورت دے ربنا و باسیہم رسولا اللہ دلے و مدرس لی گیا اللہ لازم نصاب تعلیم بس دیا نصاب تعلیم سلور خبری دیا نصاب تعلیم سے سلور خبری یو یتلو علیہم آیات کا دویم یعلمہم الکتاب درم والحکمہ سلورم و یزکیہم دا سلور براغ تعلیم نصاب تعلیم یتلو علیہم چلولی پر ایمان لے آیات کا آیاتن استا اللہ استا آیاتن داری تلاوت بولا کیا مطلب ناظر وان دے والا وی ویعلمہم الکتاب او خیب لیتا کتاب درین والحکمہ او سنت سلورم ویزکیہم او پاکی وی مطلب غلط وقائد و اعمالنا ذی تزکیہ بکیہ انکا یقیناً سچی یا اللہ انت العزیز الحکیم تو گورا و حکمت والا گورا داد پیغمبر طریقہ دا او اللہ پیغمبر دید پار را لے گلے رے تو گورا سورہ آل عمران گورا آیت گورا یو سل سلوش پی تو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين سلورم سپاره نصف ترسیدلی و تاکیم سر احسان کا اللہ پا مومنان واندی کم وقت چراوی لیگ پدائی کہ رسولا پیغمبر ان انفسهم نفسنا لدینا مطلب دا لدید قرآنینو یتلو علیہم چلو سلی پدائی واندی آیاتنا رضی اللہ ویو بچیہم او پاکو لدید خلاف دا اللہنا او کوئے ورکول لدیتا کتاب دا کتاب والحزمہ او قسمتو و امکان اگر تو دے من قول مخیر دینا خام خواب حکم را اخکار کیا اللہ و ایمان دائی کی پیغمبرو لی گلو دا غی قابدا سلو طریقی وی یتبو علیہم آیاتی ہی یو یذکیہم دعا یعلمہم الکتاب ری والحکمہ سلور او اے یذکیہم تدلتو بورا دلتے میان کی روڑے لے یذکیہم دلتے میان کی روڑے لے او کم آیات کی جنون لگی آئی التے آخر کی روڑے لے او سورہ جمعہ پورا سورہ جمعہ نالتن التسوئی هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم سورة دوشبت آيات قراء آيات دوهم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي جعل الأذان شليغلي في الأمين فاميانو كيا رسولا منهم پیغمبر منهم ذكرنا إلينا في الأمين فاميانو كي پیغمبر ليغلي مسيح وراوكي يتلو عليهم شلوالي فرعيوان دي آياتنا دي الله ويذكيهم وفاكي دي خلاف دالانا ويعلمهم الكتاب او قوار كيدت الكتاب والحكمة او السنة وإن كانوا اگر كودي من قبل مخترين لفي ضلال مبين خام خافكم لا اختارتيا نو دار پیغمبر نصاب تعلیم دیا حضرت شیر رحمه اللہ وی یو پیرا مناظرہ وا سوابی کی دا دی سی سرا یا ایسی ورس شیچو دا سرا مناظرہ وا نوی اگر مناظرہ کی تصدوب کنز مسائل اگر گا سیو چی آگا او مانا لشول او پاغی باندی دستخطی اوشوی چی دستخطی پاغی باندی اوشوی نیدیا مالوی چی ددائی او درخواست دے آغا دا چی دائی وائی موخ مسالی دو سر اومن لی اخو دے با انداغا بنکے یو خبر او نمگا واوری امیانو تب قرآن نوی می اغمات ہوئی چی ما تیرے نیمائی نا سنگا بنو آما مدا آیاتنا می ہوئی هو الذی بعث فی الامین رسولا منہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین یا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سورہ آل عمران یتلو نیمائی اللہ کتاب را لے گلے امیان اللہ دے نوڑو بے سنگا نوان نوڑو بے سنگا نوان یہ لیا غیبی اذا خدا کدا وین ویبی اخو درخواست دارے چی دا مسئلی چی دا سات پروشی نو دا با شایکی بنا دا با خلق تنوی ویمائی دا خدا نبیو ناغا بیا سو یا وقتا بعد آبیا شایشی مطلب دا چرا دومر مسائل دا مان لشول دو دا یو سودا داوا چرا دای اولی امیانو تا قرآن وی امیانو تا اولی قرآن کریم وی نو مطلب دا دا یو جرم گانده پیدو چرا امیانو لسنگ قرآن کریم وی بلکی طالبان او زنی ملیان تردی پوری جی مشکات تا بورا سیدل بکی چرا حدیث جی با اطراب نداری مانا بین کلولی ذکر منگا نور دم رای مونہ نلیکن دم رای علم مونہ دیکھرے حدیث پارت سوار لسی علمونہ ضرورت دیا با دوشانی پاتی کیو گا ویوزکیہم اگر آخر کی رو ذکر دا اگر علتی غائی دے ندا آگا شیر دے چیدے راجی پا آخر کی سرا سکی راجی آخر کی راجی ادھر کے آخر کی راوڑے اور دو ویاتوں کی جتاولی نالتے میند کی راوڑے میند کی ذکر راوڑے چدا اثر کی ذہن کی مقدمی وجود کی مؤخر اور بلدہ اصل شیلے نو ذکر میند کی راوڑے لیکن مثال ہے لکا کلال اگر کلال مندے جوڑے ناغا خار راڑی اگر پشتے آگے نبیا اگر کچا جوڑی گے پخی اور گے کوئی کیسی نہیں جوڑی کر گئی مقصد ادھر کی داخل اکواجی اور مقصد اسی چدی کی بدئی ابا کی اور یخ بردی اور زمیندار بیس کی لازی چوباچو لوسکل دا غرستانے اصل مقصد دے دا تجری مختی ذہن چنانو نبا دا خارا روڑی واو نبے خطا کلی واو نبے سمانگے و کمجو کلی خود دا طولی خبری دا ذکر کئی چی ذہن کی دک یو فائدہ دا نو اصل فائدہ دا تذکیہ دا کہ یو انسان دا خپل عمل او دا تیدی اصلاحو نکا نو دا خبری بس فائدہ ورنچ نہ لسطن دا اللہ دا کتاب نز دا کون دا اللہ دا کتاب نز دا کون دا سنتو اصل شہد اصلاح دا تیدی او دا عمل ذکر دل ترست روڑے رہے نور غرم کی نین کی روڑے رہے انک یقینا تشی اللہ انت العزیز الحکیم تے زور اور حکمت والا و من یراب عن ملت ابراہیم او اعراض کیا کلچ عن راشی نذ یرغب من یراب و من یرغب تلک کی عن راشی او مخنا رہی عن ملت ابراہیم دین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الا من مگر آسو سبحا نفسا چکم کر کفلان ولقد اصطفیناه او کتابی سارا ولکڑو منگ دے ولقد اصطفیناه او کتابی سارا ولکڑو منگ دے کی دنیا پا دنیا کی وینہ ہو یقینن دے فیل آخرت پاخرت کی لمن الصالحین کام حال کاملین نبیا کل چید پیغمبر مبارکیہ ہاں صالحین راشیہ مراد تینا کامل پا صلاحیت کیا او یقینن دے فی الاخرتی فاخرت کی لمن الصالحین خام خال کاملین نبیہ اذ قال له ربه کم وقت جو ویلد ترد در اسلیم غالت اللہ حکم اللہ تا نسم اللہ اسلیم یا خدا مانا را فوراً امورك الى الله قل كارونا اغا اللہ تو اسپارا او یا دا امر دا دپار دا صبات دے مانا تا ہو غارا ایسی را اپلد شبلی غارا کی خودوبان دے اللہ تا دا لدیکوے مانا دپار تائید او دورا سورہ محمد دورا سورت دے وصل ویخ شبزشتم سپارا آیت قرآن اللسن فعلم انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات فعلم فسکوشا قولی جلال اللہ پیغمبر نے پوئی در ننا کوشا مانا کلک شبزی باندے تامر دپار دسوبات دے فعلم پس پوشا چی یقیناً شاندارے نیسے سو کارتا بھاجت روح مددگار اللہ مگر اللہ دے نمانا اسلیم غار چیز دا قال اویل ابراہیم علیہ السلام اسلم تو غار نیخو دے دا لرب العالمین لپارد پارد کی مخلوقات ووسوا بہا بیان درین خبری چی مسلد توحید مصابحا کل انبیاء علیہ السلام دا نولی نمانی ہر یو پیغمبر پر مسلمانی وصیت کرے دے دیم وصیت کئی چکل امری نو اولاد را جمع کیا ناغی لوی زچ مر شما انو ما پسیبا سن روپی اولا گویا آوادی نخیجی نو دی وی بابا شلمی ویا ناغا سند پاس ادریٹی جو کی اگر شلو لگوئی ندیوئی شلو لگوئی دا اگر سلو نبیا شل جو رئی او دا سل خوب پکوانی اسوئی یولاد بولا گوئی نجدے جو اندے دے ندے ایسا نلگئی اچی مرینو سخی جوڑ شہر ما پسیو بیا یولاد کو لگوئی دا وسیعت دا گرے او اے وسیعت دا دے تورا اسی نظر مرشی موتاسو ما درون نکیئے گوارے ما بخدران ہوئی گریوان نوہ واندی سریکا ہوئی مخبتہ کوئی وی اختبشو کوئی گوارے ما بدران ہوئی جنبیا بخلق ہوئی چیدہ آگئی خو ایسا کار پی نو اس کاری پی نو نو دے وصیت کی پسوان دی و جراوان دی و گناوان دی وصیت کی وی ما با خدر نوی رنوال وی گنالا ما با خد گناندار وی علا با مطری دییا نو دے دو کا وصیتی یا کل وی گره ما خام رسپور وی اما با زیبا جمعی برا پسی کوئی سر اختل برا پسی کوئی دابا کوئی آغا با کوئی تو گورا انبیاء علیہ السلام اغید سو وصیت کرے وے کل جوئی حضر شیخ ابن القادر جیرانی رحمہ اللہ اغا وفات بیدنو وصیت کو خپل زامنو تا نپائی کی مشر عبد الرحمن اغلی روان دشا وردوی سارو ما خام تلاوت بکوئی دایاتون نسور حشر اغا دری آیاتون نسور حشر چاہیے کہ خالص اللہ توحید بیان دے دعوا سارو مقام بردی تلاوت کویہ اور بسی دبل پیغمبر بیان عمر روان دے حضرت شیخ رحمہ اللہ جکل وفات کی دو نخل شاگردان راج مکل ناگئی لہری کو رما مردان رے شرما سا اوکھی جی اوتا سما قبر کی خست خیر روان دی واڑوئی زما مرگ داوے چتا سو درسن قرآن پری دیا اولا اللہ دی شاگردان اللہ نور بلی عمل کی خیر و برکت ہوا جی آو دور درسن چتو دور درسن چرتو او نن چبوری زنانا زان لسرو پیدا کئی چی ما چتا درس اکرے نارینا زان لسرو پیدا کئی چی ما چتا درس اکرے دیو جی نتو کو اردنی درسن آگا ختم شوی بولے رکا کے چلے دائیں نہ بولے نو روچا کے خدا چون کی گی نا نسو بولا دیا نو آگا دا گرمائی دا چوٹیاں نیوشی نیوڑی دے کی شروع دا بولے دا رکا چلی کی چوٹیاں نیوڑی دا سکول والا او یا دا کالج والا دا نو کر پیشا دا دا غری اوزگار بھی نوارو کا چدائی لدرس دا قرآن نو زنانا لگیا دی ناغی درسو نا کئی نارینا لگیا دی درسو نا کئی شاگردان لگیا دی درسو نا کئی استادان لگیا دی درسو نا کئی اگا وسیعت دا اگا فروحا اصلوها ثابتن و فروحا فی السما اگای پخبل قبر کی آرام کئی او اولاد من اگا لگیا دی اللہ دی قبولو کردی و وصوا بیہا او وسیعتو کو پڑی مسلی واندی ابراہیم علیہ السلام بنی ہزام نخبلو تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تیم وسیعتو کو دا یعقوبو دے بدبا پیخ دے نزدی مانا خدا دا چی یعقوب علیہ السلام وسیعتو کو ونا یو قرآت دے دبا گور دے نمانا او وسیعتو کو ابراہیم علیہ السلام فضی مسلی واندی ہزام نخبلو تا و یعقوبا او یعقوب علیہ السلام تے موصیتو کا مطلب دا زامنو او نسیتا آغیتے وصیتو کا او دا قراءت خوے رچانا جدی رفینا ذکر دی وصیت دی یعقوب علیہ السلام داغی بیان رسط و عصم را دیا یا بنی یا اے زامنو زمان ان اللہ یقین اللہ استوفا لکم الدین ورکڑے تاسو پار دین اسلام فلا تموتن وسمم ریتاس الا مگر وانتم مسلمون او حال دارے چیئی تاسو غالتی خودن کی حکم ندا اللہ تا مدلو رب دین اسلام مان مرشیع درشانی سورہ آل عمران برا یو سل دویم یا ایوہ الذین آمنوا سنورم ہی باری دین مخ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے مومنان یریب اللہ نا ومناسب یری سر رضی اللہ نا پاکی گتی ولا تموتن ممرئی الا مگر وانتم مسلمون او حال دارے چیئی تاسو غال کی خودن کی حکم دا اللہ تا خودن تے اعتراض دے گا چپا دین اسلام مانے مرگ دا انسان اختیار کی خونہ دے نو جواب

مگر ونود المتی چفرل امسال سلیمان علیہ السلام ظلمنا خرر فسر کل چپری وطید جس میں اطہر دو سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو نمالوم سپریان تصبل ران اللہ کانو یعلمون الغیب دا کچر ویر دی چکوئی دل ویر بغیب مانی مال ادوسو ندرن بینوی ترکلے فیل عذاب المحین فعذاب سبجیا نو قضینا علیہ الموت اما دلہم علا موتی ہی مر فحر سلیمان علیہ السلام مان دراز لے رے روگو رسول یوسف حضرت یوسف علیہ السلام اغاز فل مر بارکی اللہ نے سوال کیا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث فاطر السماوات والارض آیت قرآن یوسلیو انت ولیہ دنیا والآخرہ توفنی مسلمان والحکمی بسوالحین اے رب ازما پتا تیسر راکر اتاما سبا شاید اپورا کرتا ماتا رتابی رفوب نوا اے پیدا کون کے داسم و نور رمکی تی اندازی رما اوز رما پا دنیا و پاہر کی سوال دارے توفنی مسلمان وفات کما تابداز افل حکم والحقنی بسوالحین ایود ہے کہ اللہ مادنی کان سارا دستور ہے مریم بورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دا غی بارکی آیت بورا آیت بورا پلتن سورہ مریم شپارت مزی بارا وسلام علیہ یوم ولیدا ویوم یموت ویوم یبعث حیا او سلامتی او بدی یحییٰ علیہ السلام ماندی پکمر الوانی چی پیدا کولے شو دے ویوم یموتو او پکمر الوانی چی وفات کی دے ویوم یبعث حیا او پکمر الوانی چی پورتا کولے بشی دے جوان دے دا شانی دا عیسیٰ علیہ السلام بیان دری درشم آیت گورا والسلام علیہ یوم ولدتو او سلامتی او پما باندی فکم ورد باندی چی پیدا کول شمز و یوم اموتو او فکم ورد باندی چی مرم بز و یوم و سحیا او فکم ورد باندی چی پورتا کول و شمز جواندے زو گورا سورہ انبیاء گورا اللہ کل پیغمبر توئی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون اللہ کل پیغمبر تو تسلی ور کیا آیت گور سلور درشم واللہ سمجھ پارا یوشتم سورت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد انوی گردو نی منگا پر دے او بنی آدم مخستان الخلد ہمیشہ بات کی دل دنیا کیا اور دے وینا حضر علیہ السلام کو اندے دے کی جو اندے دے نو چرتا دے کراچی کی یونی تو انسان کے پر مدا اچھے دم سے دلیلی کی ضروری خان کے پر ملا اچھے ضروری خان کے پر شیطان نہیں ملا رہے وما جعلنا انذكر ذو المنقال بشر من قبلك الخلد اذا ملكون يعني صوابين قالوا لي شوالي حضرت حضر عليه السلام بارك سين يجوان دير يسو دليل دي اذا رولي كان في السلام الله الشيء وما جعلنا انذكر ذو المنقال دبال ذو يوم يادم مكستان الخلد ہمیشہ بات کی دنیا کی افہم مستا اے پتو چلے مرشیت قوم الخالدون نپس کلی دائی بھئی ہمیشہ دے وئی اردے بخرے مرکی ممبت اخلاص شورا انو آگا یو کس وئی تمنا رجال ان اموت و ان اموت فذالک فذاک سبیل لستو دیہا بے اوحدی سخلق دا تمنا کئی سیدے بمرشی یا نکہ زمرشما آنی دا صدا سلار خونہ دا چکنی زبا کیا واضی مطبا جواندے او زبا مرشما آدھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بارکیا راضی اگلا پتو لگی دا کہ روح بیمار مخدنی خلق خوشحال رکی دے بمڑی ناغوی وحل بالموت یا للناس عارو اے خلقو پمڑ کی روح کیوں لاس شرم شترے ادھر مثالی او بمڑی یا مدل شرم پکار دے گی نبل بمڑی نٹول مروالا دیا نو افا امیتا اے پس کچرے مرشی تو فہم الخالدون نو پس گنی دائی بھائی امیشا پسی وینا کلو نفس انبائی پتل موت ہر یو نفس کنکے دا مرگ دے گو گورا سنگے بکر او گورا درے بسی پارا اللہ حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت علیہ السلام بیان کیا او کاللذی دو سوا یو کم شپی تو او کاللذی مرالا کریتی وحی خاویتنا علا روشہ قال انہا یوہی حاضی اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ میتان ثم باسا یا سوج کرتا مثل دا کستا چی تیری دپے اکلی واندی او دا کل را گزار شیپ جدن احبول واندی ویلی برا ویر علیہ السلام سپکم کے زیت سرنگ با جوندے کلی کلی والا اولا اللہ بعد موتی ہا فضل مرد دی کلی والا اولا فا اماتہ اللہ میتا آمین پس مر اساتا اللہ دل رسل کالا ثم باسا او بیر آپور تک جے نمر کے راگلے دے او کنے راگلے ادا ثم باسا بیاولی وئی چو بیر آپور تک جے ذکر جی کم جواندے یا راگ بھارک جادان وئی چو ثم باسا بیر آپور تک دا ثم را واضح دلائل دی دا تو دوشان اقبل واضح دلائل پیشکان پل واضح دلائل پیش کا چرت ہے تو بس دے انخطے دے نو انخطے یا انخطے یا تو کوئی شاہ اتار دے پوچھا اذ قال لبنیہ کم وقت کی ویلدہ منو بلو تا ما تعبدونا رچائے بارد بکوئی تا سمن با دی پرد مرد مانا قالو نویلدہ نابد الہ کا دلشان سخو وسیعتو کا دانا استا دغه وصیت نهي ما پسې ودا لګو یا ما پسې باغ لګو ځان نروان دی ولېګا پرون مو ویلی وا و ما تو قدمو لان بو ذکم من خیر تجدوه عند الله ها او د سوره و ما تو قدمو لان بو ذکم من خیر تجدوه عند الله مطلب سوره بقره کی تیر شو تایید دی مراو له سوره مزمل کې دادان نوان دلی گل دا بہتر دی اڈیر نیجی باجر و پائے وز کیا بالکل جی وصیت نہ کیا او دلی دا مطلب نہ رہی جی وصیت نہ روا دے نہ وصیت کول شدرے ما دی آزینا جی پا بلا غالا شروع شی چاہے بر وصیت صحیح نہ دے نہ وصیت صحیح دے وہ بہتر ادا دا چاہے پخپل اللہ سبان لکارو کہاں وہی پختانو وہی مار گون بل پلا سن مرکے پس پلا دے مرکے قالو ویلی نابد الہ کا عبادت بکو دو مددگار ستا و الہ آبائی کا او دو مددگار دو لار مکستا جبرائیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دے الہ واحدا عبادت بکو مندد مددگار یو و نحن لہو مسلمون ہمگل دی اللہ لڑ غالتی حضن کیا دی رہتی آبائی کا فدی کیا اسماعیل علیہ السلام آغیم ورسرا راوروا چی اسماعیل علیہ السلام اگد حضرت یعقوب علیہ السلام ترزے نترم اغم دغلیا پلاروی ترم پلاری او ابراہیم علیہ السلام ارے نکرے اسحاق علیہ السلام یا پلار دے و نحن لہو مسلمون او منگے دے اللہ لغارتی ہو جن کی دل کا امتون دا یو ڈل و آئیو جماعتو قد خالت چپتا کی سر درشنے دے لہا دپار دی خلقوا ما بلد آغا من لکا سبت کس کس بکڑی ولکم ما سبتم اوستا سبارا بلد آغا مل وی کسبتم جس قسم کڑی تاسو ولا تسالونا او تبوس بنشی کے دستا سنا عما کانو یعملون دا سبارتیا چودی یعملون چدی سامل کوا مطلب دا داری بارکی با ستا سنا تبوس نشی کولے یا ستا سنا با تبوس نشی کی دے یا وقالوا اوائدیا کونو شیطا سو ہودن یہودیان او نسوارا یا نسوارا تہتدو ہدایت بمومی تاسو تاسو بہدایت بمومی قل وائت عمر صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم مانا ملت منصوب دے نو بل کتاب داری بکو مونگا دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفہ خدا سے حال کی چگا ہوا اعراض کون کے غلط دنوں اعلان کون کے صحیح دن کا اونو دے من المشرکین مشرقان ہونا کونو ہوا ہے آمنا باللہ ایمان روڑے منگ پتو ہی اللہ وانگی وما او پا کتاب بانی اندل لینا چرالے گلشے منگ توما او پا کتاب ایمان روڑے چرالے گلشیو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق او یعقوب والاسباط و مسعود ایتا وما او پا کتاب ایمان روڑے چور کلیشیو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا وما او پا کتاب ایمان روڑے اوتی النبیون چور کلیشیو نور انبیاء علیہ السلام تا من ربهم دو ترود رحبلنا لا نفرق بین احد منهم فرق نکو منگا فمین دیو تند دی انبیاء کی مطلب رائے حضور تاریم دے پا غیوان دیا اگر اسی نؤمن بے باز و نکفر بے باز سورہ نساء بورا اگر منگا ایمان رالو کو باز باندی او کو باز باندی کفر کوا نؤمنو بے باز و نکفر بے باز منگا اشتگو اسی پارا را منگا ایمان رالو پا بازے ماندیا او کوہر کھو پا بازیا آیتو گورا یو سل دو پندوس واللزینا یو سل پندوس گورا ان اللزینا یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون یفرقو بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن بباز ونکفر بباز ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكاذبون حقا وأعتدنا للكاذبين عذابا مهينا يقيننا كسان كفر كي وتوحيد الله وبيغمبران ذا الله واني أي راد لني دا چه جدا والي وبيغمبران ذا الله وبيغمبران رضي الله كسنجا ويقولون هو إلي إيمان رارهم بباد واني أو كفر كو بباد واني وَيُرِيدُونَ إِرَادَ لَرِي دَاچُونِ هِي بَمْيَنْدَ دِي كِلَّارُ دَغَ قَسَانْ اُمْدَي بِي كَافِرْ بَرِشْتِيَا بَانْدِيَا آو تیار کرے دے مونگا دپار دے کافران آزابا موحینا آزاب سبا قولتے ورپس ایتو گورا وَالَّذِينَ آمُنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ آو آو قَسَانْ چیمان راڑی پا اللہ و پا پیغمبران رضی اللہ آو فرق نتائی بَمْيَنْدِي وَتَنْدِي انبیاء کی بلکہ سوئی من پتور ایمان رہو اولائی کسو فیوتی ہی مجورا ہوں دو کسان دردش وربکی اللہ دیتا بلی دا ملنو دی او دے اللہ غفور الرحیمہ بخنک انکے ورحمک انکے دا سورہ بقری آخر جورا سورہ بقری آخر آیت جورا دو سوا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اللہ و ایمان روڑے اللہ پیغمبر پارا کتاب کی آلے گلے شبہ دتا دتر وگر اخلنا مومنان ایمان روڑے دے تول ایمان راڑی کہ اللہ پیغمبر دے حکم مومنان ایمان راڑی پا اللہ او په ورستو دی الله کتابونو دی الله پیغمبرانو دی الله باندې ادای وی فرض نه کو مونږه ومن دیوتن دی پیغمبرانو دی الله کیا نو دا شان دلتم لا نفرقو بین احد منهم فرق نه کو مونږه ومن دیوتن دی انبیاو کی ونحن له مسلمون او مونږ دی الله له غاړه کی هودون کیا فان امنوا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ادا سے آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم فلان فلان فلان لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا قد جريمان رالو دي يهود نصارى دي خلق ايمان رالو بمثل ما انتم با زائد دا یا مثل زائد دے نمانا بما آمنتم به فعلا سواندی ایمان رالو تاسو بھی پائے واندی یعنی پا اللہ واندی پشانت راگ چیمان روڑے تاس پا اللہ باندی فقا دہتا دو پس بتا کی ذرا ہدایت مندو دئی مطلب دا دئی لبا دا ایمان سند ملاوی گیا ستاس اند ایمان راڑو صحابہ اکرام میں یار ایمان شلو کنشول صحابہ اکرام اگر میں یار ایمان دیا لکا مسلی چموئے لیو معیار حق دیا فیضا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن الصبحاء الا انه هم الصبحاء ولكن لا يشعرون اللہ دین پوئی گیا دین پوئی گینا ولكن لا يعلمون دے اللہ لیکن دین پوئی گینا نو دئی صاحب احترام پہ ایمان ماننی اعتراض کیا وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ تَشَرَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُونُ دَيْنِ بِخِلَافِ كِيَا فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللَّهُ فَذَرِ شِقَاقِ وَشِيْسْتَا ذَرَوْنَ دَيْتَ اللَّهُ دئی تبا اللہ کا بھی مانا سزا بولور کیا تو برا کلا لو مثل اور زائد را دیا او کل دا سی چھ با زائد را دیا نکچری وے چھ با زائد را نسور مریم گورا جبریل امین حضرت مریم تویا وحضی ایلے کی بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا آيات قرى آيات دي تنجشتم وهذي إليك أو حركت ورق وفضل عنلا بجزع النخلة تنيد تجريتا نمعنى جزع النخلة مبارز آيات دا أو تريد مثل آيات دي نو لیسا کمیدری شیئر یاو پورا سورہ شوراو پورا چھے لفظی مثل زائد دیا آیت پورا یو لسن سورہ شورا انگشتن سبارا دا وصل اختن سورت دے فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء نشتري کمثله شيء فشانت ذي الله في شيء دا معنى نبت ليس كمثله نشتر دي فمثل ذي الله واني ليس كمثله نشتر دي مثل ذي الله في شيء چگنی دا اللہ دا مثل سشے نشتر ہے نا مثل دائد دے لیسطا ہوا شیعون نشتر ہے پشانت دی اللہ سشے نو لفظ مثل اغز آئد دے یا سور انعام کی راضی او من کان میتن فاہینا وجعلنا لہو نور یمشی بھی بالناس کمم مطلو ذی ظلمات حل تمخرا دیا فائن تولو فرد چری واوری دلائی فائن نما ہم بی شقاق فسیقی نندی دی بخلاب کی فسیق بی کہم اللہ فگر دے چکاہی بشی تاہر کرم ندیتا اللہ وہو السمیع العلیم او دا اللہ دے اوہی دنکے اپوا دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت دے امام بیہقی صاحب الایمان کی روڑے دے وہی ارکل چی اگر مصری درندہ گانا اگر داخل شو پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باندی کورتا او قرآن کریم دا مخ کی پروت دے یو غلی ختم کرے رے او دوبارے شروع کرے رے نو فضرہ علی صدیہ بری سین باندھ ہوا پورا باندھی نفجات فجرت دم اعلی فسیقنی کا ہم اللہ وہو السمیع العلیم اگر بھی نہیں قرآن کریم ماننی راپی وتی لیا اور دی ایت باندھ رانی کہ فسیقنی کا ہم اللہ وہو السمیع العلیم شعب الایمان کے امام بیہقی دویم جلد 899 کی دا حدیث ذکر کرے رہے دا شانی دور منصور دا امام سیوطی اول جلد 251 پہ تم زوج کی دا حدیث ذکر کرے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بل کتاب کتاب الزہد کی ویا دا عمرو بن قیس عدویہ نے روایت دا وئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سروتی دم پاگ کال باندھ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر وجل شو مکیتا فمررنا بالمدینہ تی منگا دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نا بقی دا بل عائشہ نو منگا تیر شو پا مدینہ باندھ فرائین المصحفا پس اولی زمونگا آل قرآن کریم کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وجلش وہو فی حجرہی او داد دا پغیگا کیو فکانت اول قطرت قطرت من دمہ علی ہذہ الآیہ ناغا اول ساس کے کہ ساس کے شروع دوینو دو ناغا پا دی آیت ماندیو فسید فیکہم اللہ هو السمیع العلیم قالت عمرو را حضرت عمرو فما مات منهم رجل سويا اي كي يو سرين اغسطم نده وجل شيخ مر نده بلکه طول ده بلد لا سمرد ولی لقد الله کرم نواد شوا كي فسيقبی قوم الله وهو السميع العليم صبغت الله صبغت الله ومن احسن من الله صبغا زان رنگ کئی پرنگ اللہ باندیا یعنی سب دیو صبات اللہ زان رنگ کئی پرنگ اللہ باندی ومن احسن من اللہ صبا او سوگ دیر خیستر اللہ نا صبا پرنگ ورکولو کی مانا دا اللہ دین پرنگ باندی زان رنگ کئی ذکر یہود زان لے ورنگو مٹوا جب کے کہتا ہے کہ الان سوار یہودین خالصا یا الان سوار نصرانین خالصا وہ منگا رنگ کیوں لگے دا اس پوخ یہودی شا پوخ نصرانی شا اللہ وید اللہ دو دین پر رنگ مان دے زان رنگ کیا ونحن له عابدون او منگا دے اللہ لا عبادت تو ان کیا قل وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتحاجوننا باللہ، اے جگر تاؤزم جسرا تو توحید اللہ کی وہو ربنا و ربکم، او دا اللہ رب زمانگا ورستا سو دے ادا یو اندی کے چاہیے گو رہی دے وہی دا نا کہ زمانگا و دینگوان اس رہی یو دے دے دے گلو پوری زمانگا و دینگوان اس رہی یو ندے ناولی یو ندے یو دے اگر جلال ہے کہ اگر یو دے یو دمائی وہو ربنا ادا اللہ پالنکے زمانگا دے و پالنکے ستا سو دے ولنا اعمالنا او دا پار زمونگا بدلی دا منو زمونگا دی ولکم آمالکم او ستاس و بارا بدلی دا منو ستاسو دی ونحن لهم مخلصون او منگا یدی اللہ لا اخلاص تو ہم دی پای بارت کیا حضرت شی رحمه اللہ دی دا یو پیرا دی چک دے ختم کئی نجوری آئیوان دی اجرہ دخلی او نحن لهم مخلصون کدے بلکم کار کئی دی دینا بس آئیوان دی اجرت دخلی و نحن لہو مخلصون ارمون دے دی اللہ لرے اخلاص کون کی کنکا تڑی آنو اغب دی اجرت تڑی و نحن لہو مخلصون ارمون دے دی اللہ لرے اخلاص کون کی اغب جگا خبر آگا چھ متاخرینو اغب ویلی دیا چھ پر دی غنی اعمالوان دی اجرت اغسطل جائز دی دوجد ضرورتنا دوجد ضرورتنا جائز دی ذکا چھ دل کس چھ دا اجرت اخلی دیکھ جرے دا امامت پریدی دا خطابت پریدی دا تعلیم تعلم پریدی ندے دیر گٹھلے شی ندے لگی دلے دے پخپلا لذر روپیمیاش پیدا کولے شی اتذر روپیمیاش پیدا کولے شی سلور دوزر روپیمیاش پیدا کولے شی لیکن دے شروع دے دوزر آلی دیزر آلی او دے لیائے دے دین کار کئی آنو دے لگی دے دین پر کرے دے پسوانی دنیا بانی او دا گلے دے مجبورائی دے وجن آلی نو دا گلے دے مجبورائی دے وجن جائز دی دے متقدمین مسلک دے چیدلا پا دین ماندے اجرتا رسل دا جائز میری ناغل وی پیس میری جائز پیس ماندے میری جائز فاللہ مشامی روڑے رکھا خبر کرے اگا وی کچھر متقدمین دا متاخرین وقتی وی ناغل وم ویلے وی چی اجرت پا دی خبر ماندے جائز دے او کچھر متاخرین متقدمین پا زمانے کے ناغل وم ویلے وی چو اجرت اغسطل ناروا دی داولی زتا دا وقت دا علماء دا غی وظائف ہوا قبیت المال کی ناغی دین کار کو او اغیلا اغیلا دا عوامنا و دا خلق نسطن خواد اغسطل لاغی ضرورت نو او رستو دا متاخرین و زمانہ کی اغشے نشتا دے نچی دا دعوانی دین کار کرنگی کر او حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ او حضرت بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ الفاروق کی علامہ شبلی نعمانی لکھ لی کانا یرزقان المؤذنین والائم دیدوار با امامان اتا مؤذنین اتا اغیل اغیل تنخواگانی ورکول ایل بے تنخواگانی ورکول او حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جکل امیر شو خلیفہ شو امیر المؤمنین شو چکوری یورد سلطو کی راپشا کری لیا بازار لرا روان دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورزیدہ سکے ویدہ خاتون مکن دا خاتون مردو دا پل اوراد رزق گتن ناوجنا دا بستنے کے ناغلے تنخواہ مقرر کرے دیل اوئی آگا رہے ہیں تنخواہ بلے اختلا ہے لیکن تبیل بلے جس کا ہوں وہ تنخواہ ندا تبول با دیولی کیتی سجی طول ازد تکل او حیرت او بطر شدیق رضی اللہ عنہ دغن نالی دی مسلمانان و مال نالی اگر تقریب بشار آئیونی دا و بازار کی خرسی کی نظر پل اولاد لگو رزقو گا چی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھے اور واپس کرے چنمون بتالا دے بیت المال نے مقرر کی ملولا رائیت لگی نو رائیہ تنخواہ مقرر دیل ہوئی عادل ہوئی انصاف آگا نا دستی اور بیوالا مقرر کری رہا ام تقولونا اے وائی تاسو یقینن ابراہیم علیہ السلام یا سجر دے اے وائی تاسو یقینن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق او یعقوب علیہ السلام والاسباط او مسیح دی ہودی ہودن یہودیان او نسوارا یا نصرانیان نسوارا ہوا ہے انتم عالم ام اللہ ایتاس خبوئی گئی یاک اللہ خبوئی گئی ومن اظلم او سود الظالم یہ ضرورا اللہ ویا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما حضرت ابراہیم علیہ السلام اغن یہودی ان نصرانی ہوا اس آیت دلشان یاد دیکھو ذہن کی نسبت کے تمرائی کے کم صورت کے لئے نبا دلشان پیا گئی ہوا اور سورہ آل عمران کے لئے سورہ آل عمران آو صحیح تم لے گی کہ اختلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگی ذکر کر پارا سوار لس اعتراض ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیف مسلما آیت دے اس پہ تو وما کان من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام یہودی او نصرانی لیکن وہ دے اعراض کو ان کے غلط دنوں نہ میلان کو ان کے صحیح دن تھا مسلمہ غار کے حکم کے حکم دا اللہ تھا اونو دے مشرکان نا انو دا ما کان ابراہیم یہودی ان جوی مطلب دا اس کو خود دا اولاد ذکر کیا نو چی دے یہودی نصرانی نو دا اولادوں یہودیان و نصرانیان نو مطلب دا رست گیا یہودیت و نصرانیت سورو شرے دے قل ہوا ہے دا اللہ پیغمبر انتم عالم ام اللہ ایتاس حکوئی دے یا کا اللہ ومن اظلم او سوب گلوی ظالم من مندار چانا کتم شہادتا چپٹے پڑا گواہی عندہو چی ودد سرا من اللہ دا اللہ دا ترونا دانا چی دا من اللہ دا کتم سرا لگیا چکنی اللہ نے پٹکڑا اللہ نے خونے پٹی گی مانا پٹے کا گواہی عندہو چی ودد سرا من اللہ دا اللہ دا ترونا سرا گواہی وا آگے پٹکڑا وما اللہ ہوندے اللہ بغافلین نا خبرا اما تعملون داغسنا جتاو سامل کوئیا بیاوئی تلک امتن دایا وڈالاوا قد خلق چپتا دیسر تیر شویدا لہا دپارا دیڈالی ما بلدا وامندا کسبت چس کسبی کڑیا لہا دپارا دیڈالی ما بلدا وامندا کسبت چس کسب کڑی ولکم ما کسبتم اوستاسو دپارا بلد آغا ملد کسبت کسبتم جتاو سر کسب کڑی ولا تسألونا او تقوز منشی جید استاسونا عما کانو یعملون دا سبارا کی چھو دی یعملون چی دی سامل کوا واخر دوانا مسلمان